أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت چھوٹا ادب ذکر فرما رہے ہیں کہ جب ایمان والوں کا آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہو جائے خواہ دو افراد ہے یا دو گروہ ہے کسی بات پر جو ہے ان کی آپس میں ناچاکی ہو جائے ناراضگی پیدا ہو جائے تو بحیثیت مسلمان آپ پر لازم ہے کہ آپ ان دونوں افراد اور ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح صفائی کیجئے. کیونکہ ایمان والے آپس میں جو ہے وہ بھائی بھائی ہے تو آپس میں اگر ناراضگی جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو فوراً جو ہے وہ صلح کرنی چاہیے, ان کے درمیان جو ہے وہ مل بیٹھ کر جو ہے ان کا تصفیہ کرنا چاہیے, اس آگ کو جو ہے وہ بجھانے کی کوشش کیجئے. آپ آگ کو جو ہے وہ بڑھکانے کی کوشش نہ کیجئے جو ویسے نہ ہو کہ پورے معاشرے کو آپ یعنی کیا کرے لپیٹ میں لے لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان سے ناراضگی کی وجہ سے 3 دن سے زیادہ جو ہے ان کے آپس میں قطع تعلق ہو جائے. بخاری کی روایت ہے, نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومنوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ جو ہے آپس میں قطع تعلق کرے, غصے میں آ کر جو ہے دوسرے سے ناراضگی کی وجہ سے ان سے تعلق جو ہے وہ توڑنا 3 دن کے بعد جو ہے یہ کیا ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, مسلم کی روایت ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ پہ پیش کیے جاتے ہیں تو ان میں سے جو ہے اللہ تمام مسلمانوں کو تمام مومنوں کو جو ہے معاف کرنے کا جو ہے وہ حکم صادر فرماتا ہے ماں سوائے ان دو مومنوں کو کہ جن کی آپس میں جو ہے ناچاکی ہو, آپس میں ان کی لڑائی ہو, آپس میں ان کا بغض ہو, تو ان کو جو ہے اس وقت تک جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے, ان کے فیصلے کو ٹالا جاتا ہے جب تک وہ مومن آپس میں صلح نہ کرے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں جو گزشتہ ادب ہمارے سامنے ذکر ہوا کہ کسی بے اعتبار کی بات پر جو ہے آپ نے یقین نہیں کرنی جب تک آپ ان کی بات کی تصدیق نہ کرے. تو اگر کسی بے اعتبار کی بات جو ہے وہ کام آئی اور ایمان والوں کی آپس میں جو ہے وہ لڑائی ہوئی, ایمان والے آپس میں لڑ پڑے, ان کا جھگڑا ہوا, یا دو گروہوں کا یا دو افراد کا, تو بحیثیت مسلمان بحیثیت مومن آپ کا ان کے درمیان جو ہے صلح صفائی کرنا آپ پر لازم ہے. ویسے نہ ہو کہ تم کہو کہ میرا کا کام ہے کہ پرائے کاموں میں جو ہے میں دخل اندازی کروں. نہیں, جب تم مومن ہو, جب تم مسلمان ہو, تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کے درمیان تم نے صلح کرنی ہے. صلح کرنا تم پر لازم ہے, اللہ کا حکم وجوب کے لیے ہے. آپ نے ان کے درمیان جو ہے وہ صلح صفائی کرنی ہے انصاف کے ساتھ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ, اور اگر دو گروہ من المؤمنین, مومنوں میں سے, اقتتلوا, لڑ پڑے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, پس صلح کرو ان کے درمیان, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اور اگر دو گروہ من المؤمنین, ایمان والوں میں سے, اقْتَتَلُوا, لڑ پڑے, انہوں نے جنگ کی, انہوں نے لڑائی کی, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, صلح کرو بینہما, ان دونوں کے درمیان. دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اگر دو گروہ مومنوں میں سے لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرو. لڑائی کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. تو ثابت یہ ہوا ہے اس آیت کے اس جملے سے کہ مومن گناہ کرنے کے بعد جو ہے کافر نہیں بنتا. مومن گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ کافر نہیں بنتا, گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ مومن فاسق بنتا ہے, فاجر بنتا ہے. اللہ کے حکم عدولی کرنے والا, اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والا. خوارج اور معتزلہ دو ایک گمراہ فرقے جو ہے وہ گزرے ہیں, خوارج اور معتزلہ. خوارج کے باطل عقائد میں سے ایک باطل عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ, ایمان کے دائرے میں, اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے, اب اس کے بعد جو ہے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے, اس نے نماز نہیں پڑھی, چوری کی, اور روزہ نہیں رکھا, جھوٹ بولا, غیبت کی, بہتان باندھا, تو یہ آدمی کافر ہوا. اور جب کافر ہوا تو مدامن جہنمی ہے. ہمیشہ یہ آدمی جو ہے یہ جہنم میں جلے گا سڑے گا. اس کے بعد جو ہے ایک دوسرا گروہ جو ہے وہ پیدا ہوا جن کو معتزلہ کہتے ہیں. معتزلہ کا نظریہ جو ہے باطل نظریات میں سے ایک باطل نظریہ یہ ہے کہ گناہ کرنے والا ایمان کے بعد نہ ہم اس آدمی کو کافر کہتے ہیں اور نہ ہم اس آدمی کو جو ہے مومن سمجھتے ہیں. وہ آدمی کافر اور مومن کے درمیان ہوا مگر وہ آدمی جو ہے مدامن جہنمی ہوا. نہ ہم اس کو جو ہے وہ کافر کہیں گے نہ ہم اس آدمی کو مومن کہیں گے, مگر یہ بات جو ہے یہ ڈن ہے کہ ہمیشہ جہنمی ہے. گناہ کی وجہ سے جو ہے آدمی کافر ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں اگر گناہ کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ کافر ہوا تو یہاں پر اللہ رب العزت کیوں کر فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, کیونکہ ایمان والوں کا آپس میں لڑنا جو ہے یہ تو گناہ ہے. تو پھر بھی اللہ رب العزت جو ہے اس گناہ کی وجہ سے اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ایمان والوں کو ایمان کے دائرے سے خارج نہیں فرما رہے, بلکہ ان کو اللہ رب العزت جو ہے کیا فرما رہے ہیں, مومن وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اسی طرح نبی علیہ السلام کی مشہور روایت حدیث کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَانْصُرْ أَخَاكَ كَذَا ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومٌ, اپنے بھائی مسلمان کی جو ہے ان کی جو ہے آپ مدد کیجئے خواہ وہ جو ہے ظالم ہو خواہ وہ مظلوم ہو. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت مظلوم کی مدد کرنا تو ہم جانتے ہیں بخوبی, مگر ظالم کی مدد سے کیا مراد ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ ظالم کے ہاتھ کو تم ظلم سے بند کرو, ان کو ظلم کرنے سے روک لو. یہ کیا ہے؟ ظالم کی جو ہے مدد کرنی ہے. تو اس روایت کے پڑھنے کا مقصد جو ہے آپ کے سامنے یہ تھا کہ اس روایت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظالم کو جو ہے مسلمانوں کا بھائی کہہ رہے ہیں. وَانْصُرْ أَخَاكَ كَذَا ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومٌ, اور ظلم کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. پھر بھی جو ہے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں, نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی جو ہے تم مدد کرو. اسی طرح جو ہے اس موضوع پر جو ہے آپ کے سامنے ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں بھی 178 نمبر آیت میں بھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى, کہ وہاں پر بھی یہ خطاب جو ہے یہ قاتل کو تھا. کس کو تھا؟ قاتل کو تھا. مگر خطاب جو ہے وہ کس سے ہے؟ خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا سے. اس نے قتل کی ہے, قتل عمد ہے, اور پھر بھی جو ہے اللہ رب العزت ان کو خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے فرما رہے ہیں. اس کے بعد اسی آیت میں جملہ آپ کو ملے گا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیہ باحسان. تو اللہ رب العزت فرماتے فمن عفی لہ من اخیہ, جن کو قتل کیا گیا ان کو جو ہے قاتل کا بھائی کہہ رہا ہے اللہ رب العزت. کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ مقتول کو قاتل کا جو ہے وہ بھائی اللہ رب العزت فرما رہے. اور انما المؤمنون اخوا, ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو وہاں پر بھی قاتل کو اللہ رب العزت قتل کی وجہ سے دارۂ ایمان سے خارج نہیں فرما رہے. اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 میں آپ نے پڑھا تب ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, یقیناً اللہ نہیں بخشا کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ, شرک کو اللہ نہیں بخشتا. پھر اگلے جملہ, اگلا جملہ کیا ہے, وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بخشا ہے اس کے سوا وہ گناہ جس کے لیے اللہ چاہے اس کو معاف کر دیتا ہے. تو آیت کے اندر صرف شرک کو اللہ رب العزت جو ہے وہ معاف نہیں کرتا. تو اگر نفس گناہ سے جو ہے ایک آدمی کافر بن جاتا تو اس آیت کریمہ کے اندر پھر اللہ نے یہ کیوں کہا وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ معاف کرتا ہے وہ گناہ جو اس شرک کے سوا ہو جس کو اللہ چاہے. پھر تو جس طرح شرک جو ہے وہ کفر ہے تو اسی طرح جھوٹ بھی کفر ہے, زنا بھی کفر ہوا, بقول خوارج اور معتزلہ کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ نفس گناہ ان کے درمیان کافر ہوتا ہے خوارج کے درمیان. تو پھر یہ کیا کام ہے کہ شرک بھی گناہ کبیرہ, اس کی معافی نہیں, اور جھوٹ اور ان چیزوں کی جو ہے وہ معافی ہے, تو کافر کو اللہ کیوں کر جو ہے وہ معاف کرے گا؟ سوال تو میرا یہ, کافر کو کیوں معاف کرے گا؟ تو خوارج اور معتزلہ کا جو مسلک ہے یہ باطل مسلک ہے. ایمان والوں کا مسلک یہ ہے, اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے ایک آدمی کافر نہیں بنتا, بلکہ گناہ کے کرنے سے آدمی فاسق اور فاجر ہوتا ہے. کافر تبھی جا کے بنے گا جب اللہ کے کسی حکم سے انکار کر دے, یا ایمان کے اصول میں سے کسی اصل کا انکار کر بیٹھے, تو تبھی جا کے کافر بنے گا. اللہ کی وحدانیت سے انکار کر گیا, پیغمبر کی رسالت سے انکار کیا, قرآن کی حقانیت سے انکار کر دیا, قیامت کو جو ہے وہ نہیں مانا, تقدیر سے انکار کر دیا. اسی طرح جو ہے جہاد, اللہ کے کسی حکم سے انکار کرنا یہ بھی آدمی کو کافر بناتا ہے. جہاد سے انکار کافر, انفاق سے انکار جو ہے وہ کافر, اسی طرح نماز سے انکار کافر, نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے, آدمی فاسق اور فاجر بنتا ہے, کافر نہیں ہے. کافر تبھی جا کے ہوگا جب وہ نماز کو حقیر جانے, یہ کہے کہ میں نہیں مانتا نماز کو, روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں آٹا نہ ہو. میرے گھر میں تو آٹے کی بوری جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, مجھے روزوں کی کیا ضرورت ہے ڈائٹنگ کرنے کی؟ سمجھا گئے؟ یہ حقیر امیز کلمات اپنی زبان سے کچھ لوگ نکالتے ہیں, دانستہ غیر دانستہ. تو اس سے آدمی جو ہے وہ کافر بن جائے گا. اللہ کے کسی حکم سے انکار کرنا آدمی کو جو ہے وہ کافر بناتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا, تو حاصل میرے بحث کا یہ ہوا کہ گناہ کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا. اگر گناہ کی وجہ سے جو ہے آدمی کافر بن جاتا تو پھر اللہ رب العزت جو ہے ان کو من المؤمنین کیوں فرما رہا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اور خوارج یہی خوارج تھے جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو کافر بنایا. دونوں کو جو ہے وہ کیا بنائے؟ کافر بنائے. دونوں کافر آپس میں لڑ رہے ہیں. اور پھر جب حکمین کو مقرر کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انہوں نے صحابی کرام کے گروہ سے خروج کیا, نکل پڑے اور علم بلند کیا, ان الحکم الا للہ, کہ فیصلہ جو ہے وہ صرف اللہ کی کتاب پہ کیا جائے گا, اور قرآن کی آیت جو ہے وہ پڑھنی شروع کی, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تین آیت آتی ہے سورہ مائدہ میں کہ جو اللہ کی کتاب پہ فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہے, ظالم ہے اور فاسق ہے, اور اہل سنت والجماعت سے جو ہے وہ ہٹ گئے, دور ہو گئے صحابہ کرام سے. تو انہوں نے جو ہے پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ یہ کیا کر رہے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ممبر پر جو ہے وہ بیٹھے, سب لوگوں کو جمع کیا, تو ان کے سامنے جو ہے وہ بات چیت شروع کر دی. تو انہوں نے کہا کہ ان الحکم الا للہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ, یہ دونوں کافر ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر میں قرآن آپ کے سامنے رکھ دوں تو تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں گے. انہوں نے سورہ نساء کی آیت پڑھی کہ اگر میاں بیوی کے درمیان عام قانون ہے وہاں پر سورہ نساء میں کہ آپس میں جو ہے میاں بیوی کے آپس میں جو ہے کسی بات پر جو ہے وہ اللہ رب العزت فرماتے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, 35 نمبر آئے سورہ نساء کی. وہاں پر تو ظاہر میں خطاب میاں بیوی کے درمیان ناچاکی کا فیصلہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان آپس میں ناچاکی پیدا ہو جائے تو فیصلہ جو ہے اس انداز پہ کیا جائے گا کہ میاں بیوی میں کے خاندان میں سے ایک ایک ثالث مقرر کیا جائے گا حکم, وہ آپس میں مل بیٹھ کر جو ہے اس معاملے کو جو ہے باریکی بینی سے جو ہے اس کا جائزہ لیں گے, اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی کہ اگر ثالث مقرر کرنا, حکم مقرر کرنا اگر یہ کفر ہے تو نعوذ باللہ من ذالک, اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کفر پہ حکم دے رہے. فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو لوگ جو ہے وہ خاموش ہو گئے. اسی طرح ایک آیت قرآن کی سورہ مائدہ کی بھی پڑھی, تو لوگ جو ہے وہ خاموش ہو گئے, لاجواب ہو گئے. تو ایک روایت کے مطابق تقریباً 4000 لوگ جو ہے ان سے توبہ طائب ہو کر انہوں نے واپسی کر دی, واپس صحابہ کرام یعنی صحیح العقیدہ میں شامل ہو گئے, اور باقی تقریباً 8000 کے لگ بھگ لوگ جو ہے وہ اسی پہ یعنی رہے, وہ خوارج بن گئے. تو اللہ رب العزت فرماتے اور خوارج اتنے عجیب قسم کے لوگ گزرے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک خارجی نے حرم میں پوچھا کہ کیا احرام کی حالت میں مکھی کو مارنا جو ہے یا مچھر کو مارنا جو ہے یہ جائز ہے؟ وہ ہنس پڑے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا صحابی رسول کو تم نے قتل کیا تو اس وقت تو تم کو یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں گناہ ہے کہ ثواب ہے, اور تم ایک مکھی اور مچھر کے بارے میں مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان بیمان نے قتل کیا تھا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان خوارج نے قتل کیا تھا, شہید کیا تھا. عبد الرحمن ابن ملجم بدبخ اس آدمی کا نام تھا, 4 آدمیوں کو منصوبہ بنا تھا, 3 آدمیوں کا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی پوری ہوتی ہے وہ ٹلتی نہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل آئے, وہ دو جو ہے عذر کی وجہ سے جو ہے وہ نہ نکل سکے. ایک کو جو ہے وہ نماز کے اندر نماز میں جو ہے ان کو جو ہے مارا, اور دو جو ہے وہ نہ نکلنے کی وجہ سے بچ گئے. یہ پری پلان تھی ان دونوں کی, انہوں نے پلان بنائی تھی, خوارج نے سب کو ختم کریں, یہ جڑ ہے نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے کچھ تاریخ میں سے کچھ اوراق آپ کے سامنے پڑھے کہ آپ اگر جو ہے ایم اے کی کلاس میں جو ہے آپ شرکت کریں تو آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئے گی. خوارج, معتزلہ, ان پہ جو ہے وہ سوال آتا ہے ان کے درمیان, مگر ابھی تو اس سبجیکٹ پہ یہ لوگ بین لگا رہے ہیں. علم الکلام اس ٹاپک کا نام ہے, اس سبجیکٹ کا نام ہے, مگر یہ لوگ ابھی جو ہے وہ ایک ٹاپک پڑھتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ عالم پاکستان کا عالم اسلام سے جو ہے وہ کیا تقابل ہے, ان کے تعلقات جو ہے وہ کیا ہے سعودی عرب کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ اور ممالک. یہ ٹاپک جو ہے مرشد علوم کی طرح ایک ٹاپک ہے, پی ایس کی طرح اس کو لا رہے. علم الکلام جو بہترین ٹاپک تھا اسے لوگوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. تو وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے علم کلام, میں نے خود پڑھی ہے, بڑی اچھی تھی وہ, مگر پیپر کو لانے والے اس طرح ہے جنہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ بس اس مرتبہ جس نے پیپر دیا اس نے پیپر دیا, آئندہ جو ہے پیپر کو دیکھ کر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ پیپر دے دے. تو لوگوں کو جو ہے وہ کیا کر ڈسرٹ کر دیا, لہٰذا سب نے جو ہے وہ اس ٹاپک کو چھوڑ دیا, سبجیکٹ کو دوسرے کی طرف چل پڑا. تو اللہ رب العزت فرماتے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اور اگر دو گروہ من المؤمنین ایمان والوں میں سے اقتتلوا آپس میں لڑ پڑے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, پس صلح کیجئے, صلح کرو, بین اللہ کا امر ہے, فَأَصْلِحُوا امر, امر کیا ہے؟ اللہ کا وجوب ہوتا ہے, اللہ کا حکم وجوب کے لیے, فرضیت کے لیے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, پس صلح کرو ان کے درمیان. پھر آگے اللہ رب العزت جو ہے ہمارے سامنے ایک اور قانون ذکر فرما رہے ہیں. قانون یہ ہے کہ ایمان والے آپس میں کسی بات پر جو ہے وہ لڑ پڑے. ہاں, طائفہ کا اطلاق طائفتان, طائفہ کا اطلاق کلام عرب میں جو ہے یہ فرد پر بھی ہوتا ہے اور گروہ پر بھی ہوتا ہے. طائفہ جس طرح ابتدا میں کہا وَإِن طَائِفَتَانِ, تو طائفہ کی تثنیہ ہے, تو طائفہ کا اطلاق جو ہے یہ فرد پر بھی ہوتا ہے, دو افراد ایمان والوں میں سے لڑ پڑے تو ان کی دونوں کے درمیان آپس میں صلح کرو, اور اسی طرح طائفہ کا اطلاق جو ہے یہ کس پر ہوتا ہے؟ گروہ پر بھی ہوتا ہے. وَيُسَمَّ الرَّجُلُ طَائِفَةً, ایک آدمی کو بھی طائفہ کہتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن, قانون یہ ہے کہ اگر دو گروہ یا دو افراد ایمان والوں میں سے جو ہے وہ لڑ پڑے اور درمیان میں جو ہے وہ سالس جرگمار جو ہے انہوں نے جرگا شروع کر دی, ابھی ایک گروہ ان میں سے جو ہے وہ صلح کرنا چاہتا ہے, دوسرا گروہ جو ہے وہ صلح کے حق میں نہیں ہے, تو پھر جو ہے جو سالس ہے جو جرگا کرنے والے ہیں صلح کرنے والے ان کو کیا, وہ ان کے بارے میں جو ہے اللہ کا کیا حکم, وہ کیا کریں گے اس معاملے میں؟ تو اللہ رب العزت جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک بات رکھ رہا ہے کہ اگر اس جیسی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو جائے کہ ایک گروہ جو ہے وہ صلح کرنا چاہتا ہے اور دوسرا گروہ بضد ہے کہ ہم صلح نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو سالس ہے وہ اس گروہ کا ساتھی بنیں گے جو صلح کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ بائیکاٹ کرے, ان کے ساتھ الیک سلیک ختم کرے, ان کو جو ہے وہ پریشرائز کرے, دباؤ میں لائے کہ وہ اس بات پر مجبور ہو جائے کہ یہ تو میرے مخالفین بڑھ رہے ہیں, میرے دشمن بڑھ رہے ہیں, میرے ساتھ دینے والے جو ہیں وہ مجھ سے جو ہیں وہ چھوٹ رہے, مجھے چھوڑ کر جا رہے, تو لہذا کیا کرنا چاہیے کہ جو صلح کرنے والا ہے چاہتا ہے کہ میں صلح کروں تو سالسین نے جو ہے ان کا ساتھ دینا ہے, کیا دینا ہے؟ ان کا ساتھ دینا ہے کہ چلو تم جو ہے وہ تانے کی بات کر رہے کہ میں تانے میں دیکھوں گا, ہم بھی ان کے ساتھ ہیں, سمجھا؟ تم کچہری کی بات کرتے ہو میں بھی ان کے ساتھ کچہری جاؤں گا, تم جو ہے وہ ریٹ کی بات کرتے ہو میں ان کے ساتھ ہوں, تم جو ہے دیوانی مقدمے کی بات کر رہے ہیں میں ان کی جو ہے کیس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں, سمجھا گی کہ نہیں؟ یہ ہے طریقہ صلح کرنے کا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا, بس اگر زیادتی کرے احداہما, ایک گروہ ان میں سے, علی الاخرى, دوسرے گروہ پر, فقاتل اللتی, بس جنگ کرو اس گروہ کے ساتھ, تبغی, جنہوں نے زیادتی کی ہے, حتی تفیع الی امر اللہ, یہاں تک کہ پلٹ آئے الی امر اللہ, اللہ کے حکم کی طرف. فَإِن فَاءَتْ, پس اگر یہ گروہ پلٹ آیا اللہ کے حکم کی طرف, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, پس صلح کرو ان کے درمیان. بِالْعَدْلِ, انصاف کے ساتھ. وَأَقْسِطُوا, اور انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین, یقیناً اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, فَإِن فَاءَتْ, اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن بَغَتْ, پس اگر زیادتی کر دی ایک گروہ نے, ایک گروہ نے ان میں سے علی الاخرى دوسرے پر, فقاتل التی, پس جنگ کرو اس گروہ کے ساتھ, تبغی, جس نے زیادتی کی ہے دوسرے پر, حتی تفیع الی امر اللہ, یہاں تک کہ رجوع کرے, پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف. میں نے تو آپ کے سامنے جو ہے تمہید کے طور پہ جو ہے پڑھا کہ زیادتی سے جو ہے وہ کیا مراد ہے, ایک صلح کرنا چاہتا ہے دوسرا صلح سے انکار, ایک صلح کرنا چاہتا ہے دوسرا صلح سے انکار. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو صالح سے, جو حکم ہے, جو جرگمار ہے, انہیں کس کا ساتھ دینا ہے, جو صلح کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لڑ پڑو ان کے ساتھ. تو لڑ پڑنے کا یہی مطلب ہے, سوشل بائیک آٹ کرو, ان کو تنگ کرو, دباؤ میں لاؤ. تم تانے کی بات کرتے ہو میں ان کے ساتھ ہوں, کورٹ کی بات کرتے ہو میں ان کا ساتھ ہوں, پیسوں کی بات کر رہے ہو میرے پیسے حاضر, اسلحے کی بات کرتے ہو میں ابھی گھر سے جو ہے وہ لا کر بیٹے کو ٹیلی فون کروں گا, وہ لا کر ان کے گھر میں رکھ دے گا. یہ طریقہ ہوتا ہے, تم کیا کرو گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے حتی تفیع الی امر اللہ, یہاں تک کہ رجوع کرے, پلٹ آئے الی امر اللہ, اللہ کے حکم کی طرف. اللہ کا حکم کیا؟ صلح کا. کہ آپس میں جو ہے وہ شیطان کے بہکانے سے بھائی آپس میں لڑ پڑے تو ان کو بنیاد نہ بناؤ ہمیشہ جو ہے ایک دوسرے سے جدا ہونے کی. ان کو جو ہے وہ کیا کرو؟ صلح صفائی کرو, معاملے کو رفع دفع کرو, ختم ہو جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے فَإِن فَاءَتْ, پس اگر پلٹ آئے یہ گروہ, رجوع کیا اس گروہ نے اللہ کے حکم کی طرف, انہیں صلح کے لیے آمادہ ہوا, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ, صلح کیجئے ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ. یعنی آپ نے جو ہے بے انصافی نہیں کرنی کہ چلو جو جیو گروہ صلح پہ آمادہ نہیں تھا, بڑی مشکل سے ہم نے ان کو آمادہ کیا, ویسے نہ ہو کہ ابھی جو ہے انصاف والا صلح کیا جائے اور یہ گروہ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ منہ بیک نہ ہو جائے, مکر نہ جائے, واپس نہ ہو جائے. نہیں جی نہیں, بے انصافی آپ نے نہیں کرنی. ہاں جو بھی مسئلہ پیدا ہو جائے وہ بعد میں دیکھا جائے گا, مگر بے انصافی نہیں کرنی. انصاف, حق کے دامن کو, انصاف کے دامن کو چھوڑنا نہیں. اللہ نے آپ کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ کر دیا, رکھ دیا, تو فیصلہ آپ نے صحیح کرنا ہے. ظلم نہیں کرنا ہے کسی فرد پہ. اور اللہ رب العزت فرماتے بلا عدل انصاف کے ساتھ. یعنی اکثر میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ابتدا میں کہا تھا سورت کی ابتدا میں کہ کبھی کبھار جو ہے وہ جرگمار سالس صلح کرنے والے اس طرح ہے کہ 50,000 پہ جو ہے آپس میں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو درمیان میں جب صلح کرتے ہیں تو ایک کو کہتے ہیں 25,000 تم چھوڑو 25,000 تم چھوڑو. درمیانی راستے کو نکالنے کی کوشش کرے, حالانکہ یہ غلط ہے. جس کا 50,000 حق ہے ان کو اپنا حق دے دو. ایک کا حق ہے تو دوسرے کا تو نہیں ہے نا. ایک کا جو مطالبہ ہے وہ برحق ہے, دوسرے کا مطالبہ برباطل ہے. ایک جھوٹ ایک سچ. تو کس دلیل کی بنیاد پر جو ہے وہ 25-25 50-50 پہ جو ہے وہ فیصلہ کر رہے ہو کہ آدھی تیری آدھی میری. تم اس میں جو ہے وہ کس طرح جو ہے فیصلہ کر رہے ہو. ایک کا جتنا حق ہے ان کو حق دے دو, دوسرے کا جتنا حق ہے ان کو حق دے دو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ان کو اپنا حق دے دو, پورا کے پورا حق دے دو. تو اللہ رب العزت فرماتے فاصلہ. ہاں اگر وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اچھائی کرنا چاہے, وہ چھوڑنا چاہے اپنے حق کو کہ چلو یہ کر لو تمہارے لیے آسانی ہے تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ اگر وہ حق کی ڈیمانڈ کرے تو تم نے پورا دینا ہے ان کو, ایک روپیہ بھی کم نہیں دو گے ان کو, ناجائز فائدہ جو ہے وہ تم نہیں اٹھاؤ گے. کہ آپس میں تم نے جو ہے وہ صلح کر دیا, ایک نے جو ہے وہ رشوت دے دی اور تم نے جو ہے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا. یہ اوپر کے علاقوں میں جو ہے ایک فیصلہ اس طرح ہوا تھا, وہاں پر لوگ مولویوں پر فیصلے کرتے. تو ایک مولوی ان کے پاس جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا دن تھا تو ایک فریق ان کے پاس جو ہے وہ پگڑی لے کر آئے اور اس کو کہا کہ ہمارے حق میں جو ہے وہ کل آپ نے فیصلہ کرنا ہے. دوسرے فریق کو جو ہے وہ جاسوس نے بتا دیا کہ مولوی صاحب کو تو اس فریق نے جو ہے وہ پگڑی دی ہے رشوت کے طور پہ. وہ بڑے جذباتی تھے, گھر سے جو ہے وہ گائے لے کر جو ہے مولوی کو دے دیا کہ تمہاری ہوئی, مگر کل فیصلہ جو ہے ہمارے حق میں ہونا چاہیے. کل جب لوگ جو ہے وہ فیصلے کے جمع ہوئے تو مولوی صاحب نے گائے والے کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ کر دیا. تو جب گائے والے کے حق میں فیصلہ کر دیا تو دوسرا فریق جس نے پگڑی لائی تھی دستار لائی تھی وہ فوراً کھڑے ہو کر انہوں نے مولوی صاحب سے جو ہے وہ پوچھا کہ ہماری وہ پگڑی کہاں گئی. تو اس نے کہا گائے اس کو کہاں گئی, آپ کی لائی ہوئی پگڑی جو ہے وہ گائے کہاں گئی, معاملہ ختم. تو یہ نہیں کہ تم جو ہے وہ پگڑی جو ہے وہ گائے جو ہے وہ کہاں گئی. اسی طرح ہندوؤں کے درمیان آپس میں لڑائی ہوئی, ایک ان میں سے برہمن تھا اور ایک ان میں سے تیلی تھا. تیلی جو تیل نکالنے والا ہوتا ہے تیلی. تو دونوں کا بیل, دونوں کے بیل تھے. تو جو تیلی تھا وہ تو تیل کھلانے والا تھا پھیلانے والا تھا, تو اس کا جو بیل تھا وہ بڑا مست تھا. اور برہمن وہ تو ان کا بیل جو ہے وہ کمزور سا تھا. آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی. تو جب دونوں کی لڑائی ہو گئی تو تیلی کا جو بیل تھا اس نے جو ہے برہمن کے بیل کو جو ہے وہ مارا, زخمی ہوا جو بھی ہوا اس کے ساتھ. تو پنڈت کے پاس آئے, دونوں لڑتے لڑتے پنڈت کے پاس آئے. تو وہ تو دونوں کو جانتے تھے, ایک تیلی ہے تیلی ہے دوسرا جو ہے وہ برہمن, اونچی خانہ دان والا کم خانہ دان والا قصبی. تو اس نے جو ہے وہ لال کتاب اٹھائی جو ان کی وحید شریف تھی, ان کو جو ہے وہ اٹھایا. اٹھانے کے بعد جو ہے وہ سامنے رکھا اور کتاب کو کھولنے کے بعد جو ہے وہ کہا کہ لال کتاب فرماتی ہے کہ تیلی بیل کیوں پھالتی ہے. اس نے کیا کہا کہ لال کتاب فرماتی ہے کہ تیلی بیل کیوں پھالتی ہے. یعنی لال کتاب کے اندر یہ مسئلہ جو ہے وہ نکل آیا کہ تیلی کو کیا زیب دیتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بیل کو پالے. تو لہٰذا نے جرمانے کے طور پر جو ہے ان کے بیل کو تیلی کے بیل کو جو ہے کس کو دے دیا, برہمن کو دے دیا. جاؤ جی ہاں, تو یہ نہیں ہوگا کہ تم جو ہے اونچی ذات والے کے حق میں جو ہے فیصلہ نہیں. انصاف کیا کرو, انصاف جس کا جو حق ہے اس کو ان کا حق دے دو. غریب کا حق ہے ان کو ان کا حق دے دو, مالدار کا حق ہے بالکل دے دو. یہ نہیں کہ تم کہو کہ یار میں اگر مالدار کے حق میں فیصلہ کر دوں یہ حق پر ہے, تو ایسے نہ کہ غریب جو ہے وہ خفا نہ ہو جائے. وہ مشہور واقعہ جو رسول النساء میں نے پڑھا کہ ایک مسلمان مومن, یہ جو ہے ایک منافق مسلمان اور دوسرا جو ہے یہودی کے آپس میں جو ہے تنازع ہوا, فیصلہ نبی علیہ السلام پہ کیا, تو نبی علیہ السلام نے جب دونوں کی باتیں سنی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. تو دیکھیے یہودی دوسری جانب جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو نہیں دیکھا بلکہ حق کو دیکھا کہ جس کا حق بنتا ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو یہ نہیں کہ تم کہو یہ میرا ساتھی ہے تو ان کے حق میں بھی نہیں, نہیں, نہیں, نہیں انصاف فاصلی ہو بین, یہ خفا ہو جائے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, بعد میں جو ہے وہ مان لے گی, اس کے سامنے حقیقت کھل جائے گی, مگر آپ نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے صاف رکھنا ہے, آپ نے اپنے دامن کو جو ہے وہ بچا کے رکھنا ہے, اپنا پلو پاک کر لو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا, انصاف کرو. دیکھیے آگے پہلے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ, ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ. تو صرف یہ نہیں کہ صرف اس لڑائی جھگڑے میں آپ نے انصاف کرنا ہے, باقی آپ کی جو ہے اپنی مرضی ہے جو کرو وہ کرو, نہیں نہیں, جب آگے تفصیل آگے فرمایا وَأَقْسِطُوا, تو مراد اسے کیا ہے اور معاملات, اس کے باقی معاملات, اس میں بھی انصاف کے دامن کو چھوڑنا نہیں ہے, انصاف کرنا. بیویوں کے درمیان انصاف, سمجھ آ گئی, کسی کی دو بیویاں ہیں ان کے ساتھ جو ہے ہاتھوں کا انصاف, ایک کو جس طرح کا کمرہ دیا دوسرے کو بھی دے دیا, ایک کو جس طرح اگر ایک کو جو ہے وہ اے سی لگائے تو دوسرے کو بھی اے سی لگاؤ گے, یہ نہیں کہ ایک کو اے سی لگائے اور دوسرے کو چھت پہ لٹ جاؤ تازہ ہوا بدروانے لگی گزلو بدی گئی, نہیں دونوں کو پھر اے سی لگانا پڑے گا. انصاف ہے, یہ بڑا نازک معاملہ ہے بیوی کے درمیان, اسی وجہ سے تو قرآن نے کہا کہ اگر نہیں کر سکتے بیوی کے درمیان انصاف تو ایک تمہارے لیے کا فواحدتن, ایک کافی ہے, اسی پہ سفر کرو. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی, تم دوسری کا نام لو قریب بیٹھی ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بیوی کے درمیان انصاف, سمجھ آ گئی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کی دو بیویاں ہیں ایک طرف جھک گیا ایک کو چھوڑ دیا, کہ ایک بوڑھی ہے دوسری جوان ہے, جوان کی طرف گیا اور بوڑھی کو چھوڑ دیا, قیامت میں یہ فالج زدہ ہو کے اٹھے گا, پیرالائز, کیا ہوگا, یہ فالج زدہ ہوگا, مفلوج الحال ہوگا, ایک طرف اس کی جو ہے ڈیمیج ہوگی, ایک طرف گیا. بیوی کے درمیان, اولاد کے درمیان انصاف. نبی علیہ السلام کے پاس معاملہ آیا, ایک صحابی نے جو ہے اپنے بیٹے کو گھوڑا دیا تھا یا سواری دی تھی یا باغ دیا تھا, مختلف روایت, تو نبی علیہ السلام نے کہا کیا دوسرے کو بھی دیا, اس نے کہا نہیں, اس نے کہا دیا دونوں کو دینا چاہیے, ایک کو گاڑی دی تو دوسرے کو بھی دے دو. سمجھ آ گئی, اولاد کے درمیان انصاف, ایک کو جس طرح دیا دوسرے کو بھی اس طرح دے دو. بیوی کے درمیان انصاف, اولاد کے درمیان انصاف. اسی طرح نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا, جو خود کھاؤ وہ اپنے غلاموں کو بھی کھلاؤ. آپ تو غلام نہیں ہے مگر آج کے دور میں نوکر اس کے کیا ہے, قائم مقام ہے. جو خود کھاؤ نوکر کو بھی کھلاؤ, جو خود پہنو نوکر کو بھی کھلاؤ پہناؤ. یہ نہیں کہ خود جس چیز کو تم نہیں کھا سکتے تو کہتے جاؤ ان کو دے دو, نہیں جی, یا خود جس کپڑوں میں جو ہے تمہیں اپنا آپ جو ہے وہ اچھا دکھائی نہیں دیتا تم کہتے یار یہ کسی کو اور دے دو, نہیں نہیں کبھی نہیں, دے رہو کس کو دے رہو, اللہ کو دے رہو. تو اللہ غنی ہے, مالدار کو جو چیز دی جاتی ہے کمتر نہیں بلکہ اعلیٰ چیز دی جاتی ہے, تم اللہ کو دے رہے ہو اور حقیر چیز دے رہے ہو, کیا کر رہے ہو. تو یہ انصاف کی جو ہے بات ہے, یہ کافی جو ہے وہ طویل ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, جس کا جو حق ہے وہ حقدار کو اس کا حق دے دو. حاکم کے پاس جو حق ہے ان کے بندوں کا, ان کے جو رعایت ہے محکوم ہے, ان کو ان کا حق دے. مالداروں کے مال کی حفاظت, ان کی پراپرٹی کی حفاظت, غریب کے لیے روزگار کے مواقع, ان کے جال و مال کا تحفظ, ان کے آرام اور سکون کا خیال رکھنا, یہ حاکم کی ذمہ داری ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دجلے کے کنارے اگر ایک دمبے کا بچڑا, لیم, آپ انگلش اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں, لیم اردو میں, چلو جی جو بھی ہو, دمبے کا بچہ اگر وہ دجلے کے کنارے پیاس کی وجہ سے مر جائے تو عمر سے قیامت کے دن پوچھوں گی. واہ, یہ ہمارے حکمران تھے, یہ ہمارے کیا آتے, یہ ہمارے حکمران تھے. اسی وجہ سے تو کافروں نے کہا کہ اگر ایک عمر مسلمانوں میں اور پیدا ہو جاتا تو رہی زمین سے جو ہے وہ کفر کا جنازہ نکل جاتا, کفر کا صفایا ہو جاتا, صرف ایمان اور اسلام کی بات ہوتی, اور چیز نہیں ہوتی, صرف اسلام. تو اللہ رب العزت فرماتے اقصد انصاف کرو ہر معاملے, ان اللہ یحب المقسطین, یقیناً اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ, انصاف کرتے. شیخ القرآن علامہ محمد طاہر نبر اللہ مرقدہ ہمارے استاذ کے استاذ تھے, اللہ ہمارے استاذ کی عمر میں برکت ڈالے. وہ فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ الیکشن ہو رہا تھا تو شاہ منصور میں جو ہے ایک مخالف مولوی تھا جس کا نام وہاں پر مشہور تھا کوکا مولوی صاحب سے, کوکا مولوی صاحب اس کے نام سے وہ مشہور, شاہ منصور مولانا سے. تو ان کو جو ہے الیکشن کے لیے کھڑا کر دیا گیا, تو انہوں نے ایک وفد جو ہے حضرت شیخ کے پاس بھیجا کہ اپنے علاقے میں ان کی جو ہے کافی حیثیت ہے, اگر وہ اعلان کر دے تو ان کے ایک اعلان سے پورے علاقے والے مجھے ووٹ دیں گے, میں کامیاب ہو جاؤں گا. وفد شیخ کے پاس آئے, حضرت شیخ نے اس سے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے, میرے دوست ہیں, میرے ساتھی ہیں, بالکل میں جو ہے خود بھی ووٹ دوں گا, علاقے کے اندر اعلان بھی کروں گا ان کے لیے کہ فلاں مولانا جو ہے وہ کھڑے ان کو ووٹ دے دو, مگر آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ صرف آپ ان سے ایک سوال کیجئے, باقی نہیں. آپ ان سے یہ سوال کیجئے کہ مولانا تم تو حضرت شیخ کے ساتھی تھے, تمہاری اور ان کی آپس میں کس بات پر اختلاف ہوا کہ دوستی دشمنی میں بن گئی, وہ نقطہ بیان کرو, وجہ بتاؤ. وفد والے بڑے خوش ہو کے جو ہے مولانا کے پاس آئے, کوکا مولوی صاحب کے پاس آئے, یہ تو آسان سی بات ہے, وہ وجہ بتا دیں گے اور اسی طرح جو ہے وہ ہم جا کر ان کو کہہ دیں کہ یہ وجہ ہے, لہذا آپ اعلان کریں, کوئی بڑی شرط نہیں ہے. جیسا وفد آیا شاہ منصور مولوی صاحب کے پاس, انہوں نے جب یہ چیز سنی انہوں نے کہا بس, ہزاروں کی تعداد میں ووٹ مل گئے وفد نے, شیخ جو ہے وہ مان گئے. انہوں نے کہا اس نے کیا کہا, اس نے کہا ایک چھوٹی سی بات پوچھی. انہوں نے کہا کیا بات, اس نے کہا بس آپس میں آپ کی پہلی دوستی تھی, یہ دوستی جو ہے کس چیز کی وجہ سے دشمنی میں تبدیل ہو گئی. اس نے جب یہ سنا اس نے کہا مجھے ان کی ایک ووٹ کی بھی ضرورت نہیں, جاؤ نکل جاؤ. وفد والے بڑے حیران ہو گئے کہ یار سمپل سی بات ہے, دوستی تھی آپس میں دشمن, کس بات پر, کیا مسئلہ ہے کہ یہ بات نہیں بتا رہے. ان کو بھی بگا دیا. وفد واپس آیا حضرت شیخ کے پاس, انہوں نے کہا کیوں کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑے خفا ہوئے, بڑے کے غصے ہوئے, ہمیں بھی نکالا کہ آپ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت شیخ نے ان کو کہا ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تم ابھی کیا کرو گے, تم ابھی تم کیا کرو گے. انہوں نے کہا ہمیں تو پتا نہیں ہے. انہوں نے کہا ابھی تو تم پھنس گئے, کیونکہ دو ناراض ساتھیوں کے درمیان تم صلح کے لیے آئے تھے، ان میں سے ایک فریق صلح کرنے کے لیے تیار ہے، دوسرا فریق جو ہے وہ صلح نہیں کرنا چاہتا. تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ جو صلح کرنا چاہتا ہے تم نے ان کا ساتھ دینا ہے. ابھی تم میرا ساتھ دو گے، اگر نہیں دو گے تو تم کیا ہو؟ قرآن کے مخالف بنو گے. انہوں نے کہا ہم سوچیں گے اس معاملے. تو یہ آیت ان کے سامنے انہوں نے پڑھی. اصل میں اختلاف کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اختلاف کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت شیخ نے جب دعوت کا ابتدا کیا، دعوت کی ابتدا کی، تو سب سے پہلے حضرت شیخ نے جو ہے وہ شرک کی مذمت شروع کر دی. سب سے اہم بات یہ ہے شرک عقیدے کی. تو شرک میں جو ہے حضرت شیخ کے مخالف جو ہے وہ پیر ہوئے، جتنے بھی پیرانے ضلالت تھے وہ سب کے سب مخالف ہوئے، کیونکہ ان کے نظرانے شکرانے بند ہونے شروع ہو گئے، وہ مخالف بن گئے. تو یہ مولوی صاحب جو شاہ منصور والے تھے یہ حضرت شیخ کے ساتھی تھے، بڑے خوش تھے، کام ہو گیا. مگر جب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب حضرت شیخ نے بدعات اور رسومات کی تردید شروع کر دی تو یہ جتنے مولوی ان کے ساتھی تھے وہ سب مخالف بن گئے، اور حضرت شیخ کو یہ کلیئر کٹ بتا دیا کہ ابھی تک جو ہے تمہاری وجہ سے جو ہے وہ پیر کی آمدنی جو ہے وہ دو پہ لگ گئی تھی، ابھی تم نے ہمارے پیچھے بھی ڈنڈا اٹھا لیا. تم تو خود پختون ہو، تمہاری تو جائیداد بھی ہے، تم تو وہ بھی کھاؤ گے، ہم کیا کریں گے؟ ہم کوئی سام تو نہیں ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ مٹی کھائیں گے. تو حضرت شیخ نے کہا عجیب سے لوگ ہو کہ جب پیروں کے ہزاروں ڈوب رہے تھے تو اس وقت تم خوشی منا رہے تھے، اور تمہارے اس قات میں جو ہے 5 روپے کو نقصان مل رہا ہے تو تم اس پہ جو ہے وہ ابھی خفا ہو رہے، ناراض غصے میں ہو رہے. انہوں نے کہا جو بھی ہو ہم آپ کو اس بات کی قطن اجازت نہیں دیتے کہ تم بدعات اور رسومات کی تردید کرو. اس نے کہا، شیخ نے کہا میں کروں گا، تم ساتھ دیتے ہو یا ساتھ؟ انہوں نے کہا ساتھ چھوڑ دیے ہم نے آپ کا. انہوں نے کہا ہم آپ کا جو ہے وہ جنازہ نہیں پڑھیں گے. انہوں نے کہا نہ پڑھو. انہوں نے کہا ہم آپ کو جو ہے وہ دفن نہیں کریں گے. انہوں نے کہا میں تو مر گیا ہوں گا، بدبو سے تم پریشان ہوں گے. انہوں نے کہا اچھی تمہاری اتنی جو ہے وہ بلند حوصلہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں میں نے کر دیا ہے، میں نے فیصلہ کر دیا، جب شروع کر دیا فیصلہ کر دیا میں نے، جاؤ جی دیکھا جائے گا. تو یہ آدمی جو ہے جب بدعات اور رسومات کی تردید حضرت شیخ نے شروع کر دی تو یہ آدمی مخالف ہے، مگر وہ تو یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس میں تو بزرگی کا پردہ تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ اٹھنے والا تھا، وہ کبھی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ سے جو ہے وہ پردے کو اٹھانے کے لیے جو ہے وہ کیا تھا؟ تیار نہیں تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوتون، یقیناً مومن آپس میں، انما المؤمنون اخوتون، یقیناً مومن اخوتون بھائی بھائی ہے. فاصلحوا بین اخویکم، صلح کرو بین اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان، بین اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. جن کی آپس میں شیطان کی وجہ سے جو ہے وہ دشمنی ہو گئی تو فوراً صلح کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر صلح کرنے والے صلح کر رہے ہیں تو تم آپس میں نکلی نہ کرو، زید و رناد اور بغض کو چھوڑو، فوراً جو ہے وہ تیار ہو جاؤ کہ بالکل مجھے بات منظور ہے، صلح منظور ہے. اسی طرح جو ہے عام لوگوں کو بھی خطاب ہے واتقوا اللہ کے لفظ سے، جب جھگڑا ہو جائے فوراً آپ نے صلح کرنی ہے، آنکھ کو جو ہے آپ نے بڑکانا نہیں ہے، آپ نے بجھانا ہے. اگر دو بھائیوں نے جو ہے آپس میں لڑائی لڑی تو تیسرا بھائی چوتھا بھائی جو ہے وہ تماشا نہ تماشبین نہ بنے، آگے بڑھے. ایک ہمسائے کی لڑائی ہو گئی تو دوسرا ہمسائے بڑھ کر جو ہے ان کی کیا کرے؟ آپس میں صلح کرے، تماشا نہیں بنا. تو واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، لڑائی جھگڑوں سے باز آؤ. دو دن کی زندگی ہے تم لڑائی میں اس کو گزار رہے ہو، آپس میں جو ہے وہ پیار محبت سے جو ہے وہ رہو، لڑائی جھگڑے سے کیا بنیں گے؟ تو واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. لعلکم ترحمون، ضرور و ضرور تم پہ رحم کیا جائے گا اگر تم اللہ سے ڈرے. اللہ کا حق ادا کیا، بندوں کا حق ادا کیا، تو تم جو ہے وہ کیا بنو گے؟ مرحوم بنو گے. اللہ تم پہ رحم فرمائے گا.